dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 31 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Od jutra wyższe stawki mandatów, nawet do 5000 zł. Francja wprowadza sylwestrowe obostrzenia, władze odwołały imprezy masowe. Od nowego roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa. Od jutra kierowcy będą płacić wyższe mandaty. Do tej pory policjant mógł na blankiecie wpisać maksymalnie 500 zł. Od jutra będzie to 5 tysięcy. Mandaty były zbyt niskie w stosunku do zarobków, mówił w Trójce wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Część naszych rodaków, to jest smutna sprawa, no miała taką kalkulację, że jeździ nie przestrzegając przepisów, bo nawet jak się zdarzy, że raz na jakiś czas wpadną, to tam te 100 zł czy 200 zł kogoś to w miarę przyzwoicie zarabia, to można powiedzieć, mógł sobie mówić, stać mnie na to. A to powoduje, że giną ludzie, że ludzie są ranni, to powoduje wielkie straty i jak widzimy na przykład przy zmianie przepisów dotyczących tych przejść dla pieszych, co weszło w życie trochę wcześniej, po roku ich funkcjonowania okazało się, że o 1/3 zmalała liczba ofiar wypadków na przejściach dla pieszych. No to jest zdecydowanie gra warta świata. Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km na godzinę wyniesie 2,5 tysiąca złotych, a w warunkach recydywy kwota ta wzrośnie do 5 tysięcy. Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł. Nowelizacja podwyższa też wysokość grzywny, którą za nieodpowiedzialną jazdę może orzec sąd, z 5 tysięcy do 30 tysięcy. 23 osoby próbowały wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Na Twitterze Straż Graniczna napisała, że w okolicach Czeremchy grupa 14 cudzoziemców próbowała nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce i Białowieży strażnicy stwierdzili uszkodzenia koncertiny. Do końca roku pozostało 14 godzin, to w Polsce. Za godzinę natomiast jako pierwsi nowy rok przywitają mieszkańcy wysp Kiribati na Oceanie Spokojnym. Miniony rok upłynął na świecie pod znakiem pandemii koronawirusa i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w nadchodzącym roku. Francja, żeby zminimalizować skalę zakażeń nowym wariantem Omikron, wprowadza sylwestrowe obostrzenia. Tak jak rok temu władze odwołały masowe imprezy i zachęciły Francuzów do świętowania nadejścia nowego roku w domach. Francuskie władze wprowadziły zakaz organizowania masowych imprez sylwestrowych i zwróciły się do lokalnych władz z prośbą o odwołanie pokazów fajerwerków i koncertów. W dużych miastach przywrócono obowiązek noszenia masek ochronnych na zewnątrz i wprowadzono zakaz spożywania alkoholu na ulicy. Sylwestrowe restrykcje dotyczą też barów i restauracji, które mają zakaz organizowania imprez tanecznych. Lokale te będą czynne tylko do godziny pierwszej w nocy w regionach najbardziej dotkniętych przez pandemię. W Paryżu bary będą mogły przyjmować klientów do godziny drugiej. Francuskie władze zezwoliły na organizowanie prywatnych imprez bez limitu osób. Rząd wezwał jednak do ostrożności w związku z trudną sytuacją epidemiczną. Wczoraj ponad 206 tysięcy Francuzów otrzymało pozytywny wynik testu na COVID-19. Rekordowo wysokie dane epidemiczne są spowodowane wariantem Omikron koronawirusa, który stał się dominujący we Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W 2021 roku z powodu COVID-19 zmarło na świecie około 3,5 miliona osób, czyli niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od nowego roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 3010 zł, czyli o 210 zł więcej w stosunku do najniższego wynagrodzenia w tym roku. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 19,70 zł, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Staramy się utrzymać płacę minimalną na dobrym poziomie. W tym 2022 roku to będzie prawie 51% przeciętnego wynagrodzenia. Konsekwentnie od wielu, wielu lat podnosimy znacznie płacę minimalną. W tym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości o prawie 50% płaca minimalna wzrosła. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają też dodatki związane z pracą, takie jak na przykład minimalne wynagrodzenie za przestój czy dodatek za pracę w porze nocnej. Polskie Radio 24.

Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Oczywiście tę godzinę zaczniemy od dobrego drugiego śniadania, czyli Bed & Breakfast. Raf Uzer, Piotr Firan zabiorą nas w świat sensów ukrytych w wyśpiewywanych wersach piosenek. Proszę Państwa, Edward Tadeusz Manitius. To jest człowiek, który choć urodził się 119 lat temu, to mógłby spokojnie stanąć obok współczesnych młodych startupowców. Człowiek, który teraz pewnie, o nim by się pisało pewnie wszędzie, bo osiągnął naprawdę potężny sukces w wieku 24 lat, jeszcze jako student ekonomii na Wyższej Szkole Handlowej, założył własną firmę, która produkowała projektowane przez niego przedmioty z drewna, zabawki, potem opakowanie na słodycze i tak naprawdę ten człowiek wpisał się w rzeczywistość ówczesnych czasów bardzo mocno i trwa w Muzeum Warszawskiej Pragi wystawa. Wystawa Rzeczy do Zabawy Edward Manitius i naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka tejże wystawy, pani Lena Wicherkiewicz. Czeka nas w tej godzinie oczywiście jeszcze trójkowy felieton kulturalny Mateusza Mateszkowicza i moment na relaks z dobrą literaturą. Dobre śniadanie w dobrym towarzystwie. Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. The Pointer Sisters. I'm so excited. Piotr, tonight's the night. We're gonna make it happen. To jest ta noc, kiedy sprawimy, że to się wydarzy. Dzisiaj? Mhm. Tonight we'll put all other things aside. Dzisiaj wszystko idzie na bok. Takie zajmujemy fajne słowo. Się all things aside. Aside. Razem się pisze. Na bok. Given this time and show me some affection. Poddaj się i pokaż mi trochę zainteresowania, czułości, uczucia, prawda? Czułości, tak. Mhm. We're going for those pleasures in the night. Pójdziemy w te przyjemności. Nocą. Nocne. Nocne przyjemności. I wanna love you. I wanna feel you. Chcę cię czuć, chcę cię kochać. I wanna wrap myself around you. Wrapping, to jest folia albo papier, tak którym jest. Się zawija, czyli ktoś ma być bardzo blisko nas. Tak. I want to squeeze you, I want to please you. Chcę cię ściskać, sprawiać ci przyjemność. I just can't get enough. Nie mogę się nasycić. And if you move real slow, I'll let it go. Jeśli poruszysz się naprawdę wolno, pozwolę temu odejść. Tak. I'm so excited. And I just can't hide it. Jest ekscytacja i nie ma co tego ukrywać. I'm about to lose control and I think I like it. Jest tutaj obawa przed utratą kontroli, ale mnie się to podoba. Ale jest dobrze. And we shouldn't even think about tomorrow. Nie myślmy o tym, co będzie jutro. Sweet memories will last a long, long time, Piotr. Otóż to, o dobrych rzeczach długo pamiętamy i tak też będzie w tym przypadku. We'll have a good time. We'll have a good time. Don't you worry. Mamy dobry czas. Nie martw się. Mm-hmm. Nie ma co się zamartwiać. And if we're still playing around, that's just fine. Będziemy się dalej bawić, tak? To jest okej. Będzie okej. The Pointer Sisters. I'm so excited.

Drodzy Państwo, w Muzeum Warszawskiej Pragi trwa wystawa Rzeczy do zabawy Edward Manitius i jego wytwórnia. I ta wystawa opowiada o założonej w 1926 roku przez 24-letniego Edwarda Manitiusa wytwórni zabawek i wyrobów zdobniczych, a naszym gościem w tej godzinie jest kuratorka tejże wystawy, pani Lena Wicherkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowa postać, wyjątkowa wytwórnia, wyjątkowe zabawki, projekty, które poniekąd przetrwały jednak do naszych czasów, mimo tych przeróżnych okoliczności, które trafiły się po drodze Edwardowi Manitiusowi, z czego chyba najgorsze było to, co się wydarzyło w roku 1950. Pani Leno, proszę nas zabrać na chwilę w ten świat zabawek. 160 obiektów, które możemy zobaczyć na wystawie. Które są pani zdaniem najciekawsze, które się pani na przykład najbardziej podobały? To nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście mam swoich ulubieńców. Wszystkie 160. Znaczy 160 to są różne obiekty poza samymi figurkami, bombonierkami, które są jakby w centrum wystawy. To są w zasadzie główni bohaterowie, poza samym twórcą wystawy. Tych figurek w naszych zbiorach jest 42. Wypożyczyliśmy też kilka z innych kolekcji, między innymi z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, z Muzeum, znaczy to tutaj fotografie z Muzeum Narodowego w Krakowie, które też ma dwa, to tylko w katalogu je reprodukujemy, ponieważ muzeum prezentuje je na swojej stałej wystawie Dwornictwa Polskiego, z kolekcji Państwa Sosenków z Krakowa, a także do osób prywatnych. Z tych zabawek jest troszeczkę więcej niż tylko te nasze. A pozostałe obiekty to są dokumenty archiwalne, to są pamiątki rodzinne, to są także inne zabawki tworzone w tym samym czasie lub troszeczkę wcześniej, a także prace studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, studentów wzornictwa, którzy zainspirowani Manitiusem zaproponowali swoje drewniane zabawki, więc te 160 obiektów to jest w zasadzie duża konstelacja różnych przedmiotów, ale oczywiście opowiadamy głównie o tym, o samym Manitiusie i o tym, o wyrobach, które produkował, które projektował. Zarówno w okresie przedwojennym, to są właśnie te słynne drewniane, drążone figurki, przede wszystkim zwierząt, one się otwierają. I Manitius je produkował z intencją, znaczy sprzedawał je po prostu producentom różnych wyrobów, przede wszystkim słodyczy, warszawskim, ale nie tylko, znanym dużym firmom, takim jak Wedel czy Fuchs, ale także Goplana, Piasecki z Krakowa czy Zaleski z Lwowa. A także produkował też przedmioty reklamowe, stojaki reklamowe dla różnych innych firm, nie wiem, produkujących farmaceutyki czy innego rodzaju wyroby. Natomiast po wojnie, kiedy firma została mu odebrana, z czasem zmienił produkcję i w latach 60. rozpoczął produkcję zabawek z plastiku. I tutaj też miał osiągnięcia. Były to znane pewnie, nawet pewnie nam, wielu osobom, bierki czy grzechotki, pewnie z niemowlęctwa może jeszcze gdzieś przetrwały. Ale także chodki, klocki, takie plastikowa układanka do tworzenia różnych budowli przestrzennych. Czyli człowiek, który potrafił tak naprawdę wymyśleć wszystko, ale podczas tej wystawy nie tylko prezentujecie Państwo te rzeczy, które udało się zebrać, które wytworzył Edward Manitius w swojej fabryce, w swojej firmie, ale też opowiadacie Państwo o modelu prowadzenia przez niego firmy. Co było najbardziej frapujące? Co może z Pani punktu widzenia najbardziej zastanowić, zaciekawić, być pokrewne na przykład do współczesnego prowadzenia firmy? Rzeczywiście, to nas bardzo zaskoczyło, w jaki sposób on firmę prowadził, bo tak naprawdę mogłoby to się wydarzyć teraz na ulicy Kępnej. On prowadził firmę w rodzinnej kamienicy, niemalże w mieszkaniu, czy częściowo w mieszkaniu odbywała się już postprodukcja, pakowanie, jakieś biura, ale w kamienicy samej była właśnie część produkcyjna, stolarnia, pakowalnia, miejsce, gdzie lakierowano też figurki, więc to już jest dosyć takie, możemy powiedzieć, współczesne. Ale ciekawy był też pomysł na samą firmę. Manitius był z wykształcenia ekonomistą, skończył szkołę handlową w Warszawie. A z drugiej strony miał ogromną pasję, taką zainteresowanie drewnem, jego możliwościami, ale też wyobraźnię plastyczną i zdolności manualne. Chociaż nie miał wykształcenia artystycznego, świetnie rysował i potrafił jakby z rysunków stworzyć projekt właśnie zabawki, którą można było wdrożyć do produkcji. Więc no to rzeczywiście był człowiek wielu talentów. I w zasadzie no, znalazł jakby sposób też funkcjonowania firmy, ponieważ chociaż w nazwie, nazwa firmy to była właśnie wytwórnia zabawek i wyrobów zdobniczych, natomiast tak naprawdę Manicius tych swoich wyrobów, zabawek, no bo w dużej części to były zabawki, można było się bawić tymi przedmiotami, ale on ich nie sprzedawał jako zabawki, nie reklamował się jako przedsiębiorca, który produkuje zabawki, nie sprzedawał w sklepach z zabawkami. On sprzedawał je właśnie innym firmom jako to też jako właśnie przedmiot reklamowy, jako opakowanie, jako taka frapująca dekoracja witryny sklepowej, ale także te figurki mogły też służyć jako prezenty na przykład dla klientów. I tak naprawdę taki model prowadzenia firmy jakby w jakiś sposób zwalniał go z tej części takiej poszukiwania jakby klientów, tak? Jakby sposobu sprzedawania tych wyrobów. Oni z czasem sami się do niego zgłaszają. Znaczy ten pomysł oczywiście musiał jakoś zaskoczyć, że rzeczywiście to jest coś oryginalnego, co może przyciągnąć klientów, ale właściwie nie i jego klientów, tylko klientów innych firm. Potem oczywiście zgłaszali się do niego i w zasadzie taki sposób funkcjonowania firmy pozwolił Manitiusowi przetrwać bardzo trudny okres, no bo tak jak pani wspomniała, firma została założona w 26 roku, a 3 lata później, znaczy to trwało też pewnie, to trwało kilka lat, ale od 29 roku, początek lat 30, to jest okres kryzysu ekonomicznego, więc a to jest zaskakujące, że w tym czasie oczywiście wytwórnia Manitiusa bardzo dobrze się rozwija, więc to był pomysł, który też pozwolił mu przetrwać ten trudny czas i jakby rozwijać się dalej. Więc, co robił nasz bohater po czasie, kiedy w 1950 roku odebrano mu tę firmę? On poszukiwał jakby nowego sposobu funkcjonowania tej rzeczywistości, która zmieniła się no, w sposób diametralny, wiadomo, społecznie, politycznie. To był zupełnie inny czas. On wyrósł w zupełnie innej epoce i do zupełnie innego życia. Był przyzwyczajony, ale no, musiał być człowiekiem elastycznym. Oczywiście ta sytuacja odbiła się. No, tutaj wiemy od córki, że on ciężko przeżył tą całą historię z odebraniem mu firmy, wszystkich maszyn, modeli, jakby w zasadzie wszystkiego. Natomiast no, zaczął poszukiwać nowej drogi dla siebie w tej rzeczywistości i stał się rzemieślnikiem. Zdał egzaminy najpierw czeladnicze, potem mistrzowskie w czterech dziedzinach, co pozwoliło mu w jakiś sposób, no, dało pewną furtkę do prowadzenia pewnej działalności już w innej formie. Zaczął też działać intensywnie właśnie w cechu kształcić zarówno przyszłych twórców drewnianych zabawek, był też autorytetem w tej dziedzinie, doradzał, jeżeli chodzi o właśnie publikacje z tej dziedziny i ale także przez pewien czas uczył w szkole pedagogicznej, prowadził pracownię fizyczną, więc to też jeszcze nowy kierunek działalności. Wspólnie z żoną, ponieważ posiadali też dom w Zakopanem, wspólnie z żoną stworzyli taką małą manufakturę wytwarzającą drobne przedmioty dla CPL. Czyli człowiek, dla PTT. Człowiek, który się nigdy nie poddawał najwyraźniej. Nie poddawał się, a potem właśnie był ten ta już produkcja zabawek plastikowych, pomocy edukacyjnych. Tu jakby bardziej skupił się właśnie na takim aspekcie edukacyjnym, tworzeniu zabawek, które wspomagały po prostu rozwój młodych ludzi. Rzeczy do zabawy, Edward Manitius i jego wytwórnia. To jest wystawa, drodzy Państwo, którą możemy oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi do 10 kwietnia 2022 roku, a naszym gościem była kuratorka tejże wystawy, pani Lena Wicherkiewicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozdałabym to, co mam, bo zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Anéantir, czyli unicestwienie, to nowa powieść Michela Houellebecqa. We Francji ukaże się 7 stycznia, niedługo potem zapewne w Polsce i wtedy też wrócimy do tej powieści szczegółowo. Omówimy ją w tym felietonie, ale zwróćmy na nią uwagę już teraz. Dlaczego? Bo wydawało się, że Michel Houellebecq to, co miał powiedzieć i napisać, to już uczynił. Że jego diagnoza Europy Zachodniej z rozłożonymi stosunkami międzyludzkimi, Europa nihilistyczna, coraz bardziej miękka wobec silnych ideologii napływających z zewnątrz, więc wydawałoby się, że to wszystko zostało już powiedziane i omówione. A jednak nowy Houellebecq, nowe unicestwienie to bardzo mocny głos właśnie w tym czasie, kiedy on jest niezwykle potrzebny. To, co dzisiaj obserwujemy w Europie i poza nią, ta narastająca perspektywa wielkiego konfliktu i poczucia bezsilności Europy wobec nadciągających zagrożeń, to wszystko sprawia, że po Houellebecqa należy sięgać. I mówimy o tym pod koniec roku też nieprzypadkowo, bo i sama powieść zaczyna się na koniec roku, ale roku 2026. I nie jest to żadna futurologia, bo ten rok 2026 z powieści Houellebecqa jest bliższy nam niż kiedykolwiek. Jesteśmy w wielkiej firmie ze stali i szkła i pracuje tu zespół zajmujący się dochodzeniem na temat ataków hakerskich. Mamy pozornie intrygę kryminalną, w której śledczy muszą rozstrzygnąć tajemniczy, wydający się ezoterycznym ciąg symboli i figur geometrycznych. W tle politykę francuską i sposób zarządzania europejską gospodarką. A tak naprawdę jest to istotne pytanie o Europę i o jej siłę, także siłę duchową wobec nadchodzącego kryzysu. Czekamy zatem na unicestwienie. Unicestwienie Michela Houellebecqa. Trójkowy felieton kulturalny. Yeah. Ojcu, przed południem czas na chwilę z dobrą literaturą. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W kraju krajów. Ciąg dalszy. Fragment 37. Cofając się, zostawiliśmy trzech zabitych przyjaciół. Powodzenie ośmieliło napastników. Stawali się coraz zuchwalsi, nie kryli się już i strzelali z odkrytych miejsc. Kulka wbiła mi sprzączkę od buta w kostkę prawej stopy. Mój najstarszy towarzysz, agronom, jęknął, złapawszy się za ramię. Dzielny kałmuk obwiązywał sobie jakąś szmatą skrwawione czoło. Naraz około 15 Tybetańczyków ruszyło do ataku. Przypuściliśmy ich bardzo blisko i daliśmy salwę. 6 pozostało na miejscu, a 2, straciwszy konie, które leżały śmiertelnie ranne, uciekało co tchu w stronę skał. Reszta jeźdźców rozproszyła się w różne strony. Strzelanina urwała się nagle. Po chwili spostrzegliśmy białą flagę powiewającą nad skałami, gdzie byli ukryci napastnicy. 2 jeźdźcy wkrótce zbliżyli się do nas. Okazało się, że herszt bandytów został ciężko ranny i teraz proszono nas o pomoc lekarską, wiedząc, iż Europejczycy zawsze wożą ze sobą lekarza. Od razu błysnął mi promyk nadziei. Pomimo rannej nogi, czym prędzej zabrałem apteczkę i ruszyłem ku nim wraz z kałmukiem, chociaż moi towarzysze obawiali się podstępu ze strony rozbójników. Dajcie temu szatanowi trucizny, wołali za mną. Lecz ja planowałem coś innego. Dopuszczono nas do rannego. Na terlicy wśród kamieni leżał wódz bandytów. Byłem przekonany, że nie jest Tybetańczykiem, lecz raczej mieszkańcem południowego Turkestanu. Mieszańcem Sarta, Turkmena i Afgańczyka. Patrzył na mnie błagalnie i widocznie bardzo cierpiał. Opatrzyłem go. Kula przeszyła mu pierś na wylot z lewej strony. Stracił dużo krwi. Rana była stanowczo niebezpieczna. Uczyniłem sumiennie wszystko, co mogłem dla niego uczynić. Przypaliłem ranę jodyną i zasypałem jodoformem, po czym przewiązałem watą i kawałkiem bandaża. Po tej operacji dałem mu dużą dawkę aspiryny, gdyż gorączkował. Nauczyłem jednego z Tybetańczyków, jak ma zmieniać bandaż, zostawiwszy mu trochę waty, jodoformu i kilka pastylek aspiryny. Po tej czynności, przy pomocy tłumacza kałmuka, zwróciłem się do rozbójników z taką mową. Rana niebezpieczna, lecz dałem mocne i cudowne leki waszemu wodzowi. Wiem, że będzie zdrów i wkrótce wsiądzie na konia, lecz musicie spełnić jeden warunek. Słuchajcie. Złe duchy śmierci są przy chorym i natychmiast uśmiercą go, jeśli po przyjęciu moich leków rozlegnie się choć jeden wystrzał. Nie wolno nawet nabijać broni. Pamiętajcie o tym. 11 dni i nocy nie wolno wam opuścić tego miejsca i włożyć naboju do lufy, inaczej duchy śmierci zemszczą się na wodzu. Z tymi słowy kazałem kałmukowi wyjąć naboje z jego karabinu i sam wysypałem kule z magazynu Mausera. Bandyci natychmiast uczynili to samo, patrząc na mnie ze strachem. Gdy wróciłem do swoich, uspokoiłem ich, że jesteśmy na pewien czas bezpieczni i musimy tylko dobrnąć jak najprędzej do granicy Mongolii. Tymczasem konie nasze były zupełnie wyczerpane. Musieliśmy więc zostać i wypoczywać na miejscu przez całe 2 doby. Odwiedzałem rannego, który czuł się niedobrze. Opatrzyliśmy też tymczasem swoje, na szczęście lekkie rany, i trochę wypoczęliśmy. Dowiedziawszy się od Tybetańczyków o najbliższej drodze karawanowej, skierowaliśmy się tam i wkrótce szczęśliwie spotkaliśmy dużą karawanę młodego mongolskiego księcia Puncyga, który odbywał pielgrzymkę z Urgi do Lhasy z pismem żywego Buddy do Dalaj Lamy.